और उनके कोई हामी और मददगार ना होंगे जो अल्लाह ताला के मां सिवा उनकी मदद करें, और जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं।